co chcesz, się nade mścić, bo się nie opłacam, nie widzą tu nic. Są głodni jak hieny, nie mają co pić, nie mają co gadać, nie mają gdzie iść. A ja codziennie mam BC, tyle czekolady co Wedel. Cały ten tir to CBD, ty masz kontakty, mam lepsze. Wracam za linię, wracam z ziomkami z Irlandii, jest easy, ja wracam za linię. Nie walę już drinów, ja walę ty w pili, ja wracam za linię. Mówię o kim sen, to ty jesteś i tanu, ja wracam za linię. Nie znasz języka, tłumaczę już panu, nie wracasz za linię. Ale dryp jest mój, nie ma takiego w PR rap muzyk. Pellegrino, uniżywiec zrój, numer jeden król, tylko tatuażyk. Weź go do ust, baby, ma by ja favela, ja w buszka B. Tam gdzie ten kurz klepie Arwena, zarabiam euro, kiedy w łóżku śpię. Kingsen to bitch, teraz smoka, cały kraj jest nasz. To co sprzedajesz, to od nas zostało, jeszcze w biały się hasz. Robisz tam ruchy drobniutkie w detalu i żyjesz jak w filmie. Szoty ja pijąc te kille, buduję familię, yeah. Ulica chcesz się nade mścić, bo się nie opłacam, nie widzą tu nic. Są głodni jak hieny, nie mają co pić, nie mają co gadać, nie mają gdzie iść. A ja codziennie mam BC, tyle czekolady co Wedel. Cały ten tir to CBD, ty masz kontakty, mam lepsze. Wracam za linię, wracam z ziomkami z Irlandii, jest easy, ja wracam za linię. Nie walę już drinów, ja walę ty w pili, ja wracam za linię. Mówię o kim sen, to ty jesteś i tanu, ja wracam za linię. Nie znasz języka, tłumaczę już panu, nie wracasz za linię. Ty homo estas, sąsiad mi mówi, że znowu jest kwas. Dzwonią po krat, dzwonią po tusy, kolumbijskie kurwy, gołe w jacuzzi. Różowy pył na srebrnym talerzu, mam tak wyjebane na temat raperów. Skandal w Manadze, ogień w San Pedro, tona na credo i koniec z karierą. Nikt z nich nigdy nie przeszedł kroku w moje puta. Właśnie mądrze, jakby był lepszy. Pokaż fakty, dragi, albo teksty. Dla nich ławki, dla nas mecz. Co chcesz się nade mścić, bo się nie opłacam, nie widzą tu nic. Są głodni jak hieny, nie mają co pić, nie mają co gadać, nie mają gdzie iść. A ja codziennie mam BC, tyle czekolady co Wedel. Cały ten tir to CBD, ty masz kontakty, mam lepsze. Wracam za linię, wracam z ziomkami z Irlandii, jest easy, ja wracam za linię. Nie walę już drinów, ja walę ty w pili, ja wracam za linię. Mówię o kim sen, to ty jesteś i tanu, ja wracam za linię. Nie znasz języka, tłumaczę już panu, nie wracasz za linię.